aja mungah pangku tangan, nek kepengin maju na seniman, butuh pengorbanan supaya ana pengakuan. Niat karo nguri-uri budaya sing eti peni, sapa maning sing arep wujudna nek ora inyong karo rikapada. Sing arep peduli nek ora dewek sing bebas.